radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Manishma, een programma met een interview, waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Manishma wil zeggen, hoe gaat het ermee? Of, wat hebben we gehoord? Presentatie, Jack van der Tang. Shalom luisteraars, in de studio heb ik te gast het echtpaar Loor. Gerrit-Jan en Carla Loor, als predikanten-echtpaar hebben zij een hele geschiedenis. Een bijzondere plaats in hun leven is Israël. Inmiddels is Gerrit-Jan met emeritaat, maar het spreken zit nog steeds in het bloed. We gaan vandaag in gesprek onder andere over de rol van vergeving, verzoening en genezing. Als oud-voorzitter van Boete en Verzoening speelde dit een cruciale rol. Manishma, Gerrit-Jan en Carla. Dank je wel. Gaat het goed? Het gaat heel goed. Ja? Ja, gaat prima. Ja. Ja. Je bent met emeritaat, daar begon ik al even mee. Hoe lang ben je met emeritaat nu? Sinds 2013. En de eerste 2 jaar was een overgang. Maar het was heel mooi om nu dichtbij Den Haag te wonen en deel uit te maken van de gemeenschap, de gemeente Shamar. En daar kennen we jou van, Jack. Ja, nou, ik vind het heel fijn dat jullie hier zijn, maar we zitten niet omdat jullie daar komen. Hoe lang ben je predikant geweest? 38 jaar in totaal. En waarvan ben je predikant? We hebben zoveel kerkgenootschappen in Nederland dat het... Het is heel goed om te zeggen, dat was in het begin de hervormde kerk. Daar kom ik helemaal uit voort. En op het laatst was het de PKN. Dus de laatste gemeente was een protestantse gemeente. Je bent 40 jaar predikant? Ja, ik ben nu op dit moment 40 jaar predikant. Je blijft predikant, maar niet meer verbonden aan een gemeente. Oké, en emeritaat op 37 jaar, zeg maar. Na 37 jaar? Na 38 jaar. Na 38 jaar. Ja. En hoe lang zijn jullie getrouwd, Carla? We zijn nu, moet ik even nadenken hoor, we zijn in 77 getrouwd, dus bijna 39 jaar. Okay, dus jullie waren getrouwd voordat het predikantschap daar was? Nou, Gerrit-Jan werd in 1976 predikant. Oh, okay. En toen kende ik hem nog niet eens. Dus dat is... Ik was dus al een jaar predikant voordat ik trouwde. En waar stond je toen? In Hasselt, kop van Overijssel. Daar is het begonnen. Maar jullie hebben, jij hebt een geschiedenis, want in de familie zit het predikantschap? Ja, mijn vader, grootvader ook. Predikant. En daarvoor stopt het? Dan heb ik ook nog een overgrootvader. Die was ook predikant. Predikant. Ja, ja. Dat is wel heel bijzonder. En dan is natuurlijk de vraag, Carla, is er een zoon? We hebben een zoon en die heeft al even theologie gestudeerd, maar hij ontdekte vrij snel dat hij toch geen predikant wilde worden. Dus toen is hij een andere studie gaan doen. En dat heeft niet te maken met het feit dat paps misschien wat, dat hij dacht, nou daar heb ik niet zo'n zin in wat paps allemaal heeft gedaan? Of? Hij heeft gesproken bij de afscheidsdienst en dat was heel, heel mooi. Hoe enthousiast hij was toch over zijn vader op de preekstoel, het woord mag verkondigen. Maar hij is duidelijk toch met wiskunde en natuurkunde, daar is hij in doorgegaan. Hij is leraar verbonden aan een school en geeft wiskunde en natuurkunde. Ja. Nou hebben jullie allebei een behoorlijke opleiding, want Carla, jij hebt gestudeerd. Sociologie heb ik gestudeerd in Groningen. En had je daar wat aan als je terugkijkt als vrouw van de predikant? Zeer zeker, want ik vind het altijd heel leuk om met mensen om te gaan. En ja, sociologie houdt zich bezig met de samenleving. Daar ben ik ook altijd heel erg in geïnteresseerd. Ja, daar heb ik echt heel veel aan gehad. Ja. Nou is, vind ik altijd wel leuk om te weten dat als je natuurlijk een predikant echtpaar hebt, dan is de paps of de man, die staat natuurlijk aardig in de belangstelling. En moeder, die hangt er soms een beetje bij. Ik weet niet in hoeverre dat bij jou was. Maar ik weet wel dat de vrouw van de predikant, dat is dan altijd de verplichting. Dat is ook de voorzitter van de vrouwenvereniging en zo. Heb jij dat soort dingen ook allemaal meegemaakt? Ja, dat heb ik allemaal wel meegemaakt. Want het was voor mij toch wel een hele overgang toen ik Gerrit-Jan leerde kennen en hij al predikant was en we getrouwd zijn. Kwam ik vanuit studentenmilieu in de pastorie vanuit Groningen in Hasselt. Dus dat was best wel een hele overgang. Maar ja, toen werd ik gevraagd als voorzitter van de HVD, Hervormde Vrouwendienst. Dus ja, dat ben ik toen gaan doen en kringen gaan leiden. En ik had wel een hele voorbereiding gehad doordat ik in Groningen bij de Navigators heb gezeten. Dat is een bijbelstudiegroep, dus daar heb ik ook een hele vorming in gehad. Dus dat was wel heel mooi. Je vond het leuk om te doen dus? Ja, dat vond ik wel leuk. Tenminste, bijbelstudie maken en alle praktische dingen liet ik mooi aan de dames over. Nou, je hoort wel eens. Ik heb wel eens met de vrouwen van predikanten gesproken die dat dus echt vreselijk vonden. Maar dat is goed om te horen, dus dat bij jou dus niet zo is. Nee. En je bent aardig wat keren verhuisd. En Hasselt heb je hier staan 6 jaar, of nee, even kijken. Hoe lang heb je daar gestaan? 4,5 jaar. 4,5 jaar. Hasselt, ja, dan naar Nijland, ook 4,5 jaar. Naar het westen, Naaldwijk, ja. Zo'n 8,5 jaar. Dokkum, ruim 9 jaar. Kolm, 6,5 jaar. Heerenveen, precies. Oh, je weet allemaal uit je hoofd. Ja, zeker. En dan ben ik toch, ik kom natuurlijk zelf ook van oorsprong uit de traditionele kerk. En dan heb je altijd de roeping op je leven. Daar kwam er altijd weer een de vraag van wil je bij ons komen spreken of wil je bij ons predikant worden? Hoe gingen jullie daar samen mee om? Of was het wel eens zo, Carla, dat Gerrit-Jan een keuze heeft gemaakt waar jij toch wel iets van had? Nou, ik weet niet of we nou weg hadden moeten gaan. Of is dat te gevoelig om dat hier op de radio te zeggen? Ik stond altijd wel open voor een nieuwe uitdaging. Daar hou ik wel van. Maar ik weet nog met name met 1 plaats waar we al mee bezig waren. Dat was in de Achterhoek en toen woonden we in Dokkum. En ik had wel heel veel zin om daar naartoe te gaan. Het leek me wel een mooie omgeving. Maar toen kwam Colm opeens langs zij, een beetje plotseling. En toen dacht ik, Colm, dat is toch wel heel dicht bij Dokkum en dan blijven we nog weer zo in het hoge noorden wonen. Maar toen heb ik echt wel gebeden, uw wil geschieden, want het gaat niet om mijn wil, maar om uw wil. En nou ja, dat heeft geholpen om toch de keuze voor Colm te maken. Gerrit-Jan, als jij nou terugkijkt op alle beslissingen die je hebt genomen, kun je één keer een getuigenis geven over hoe duidelijk God heeft gesproken dat je moest verhuizen? Heb je daar een voorbeeld van dat je echt kan vertellen hoe dat is gegaan? Ja, het is vanuit Nijland, de overstap naar het westen, sowieso al een enorme stap. En het was voor mij heel zwaarwegend van ja, kunnen we het aan? Kunnen we opeens dus in een totaal vreemde omgeving, Naaldwijk, Westland, kunnen we daar aarden? En toen heb ik heel duidelijk ervoor gebeden en nam stille tijd. En toen was het op een gegeven moment dat we het kerkbad kregen vanuit Naaldwijk. En dan zag ik het lam met de kandelaar. En ik had gekregen uit Openbaring 4, heel bijzonder, dus diezelfde symboliek. En toen wist ik direct al, dit is de weg die we moeten gaan. En we zijn er heel blij mee, ook achteraf, dat we naar het westen zijn gegaan om daar dus toch onze vleugels te kunnen uitslaan en te kunnen pionieren. En dat we nu in het westen zitten, heeft daarmee te maken. Oh. Nou, ik mag wel tegen de luisteraars zeggen dat hier wat mensen komen en die jullie hebben meegemaakt in Naaldwijk en over jullie allebei zo enthousiast zijn. Dus, want ik ken jullie eigenlijk helemaal niet. En ik vond het wel heel grappig om zo enthousiaste mensen te spreken over jullie. Maar goed, we zitten hier om daarover te praten. Hoeveel kinderen, Carla? Nou, we hebben 5 kinderen gekregen. Ja. 3 dochters, 2 zonen. De oudste meisje, toen een jongen en een tweeling. 2 meisjes, 1 eigen tweeling. Heel leuk, dus in 4 jaar tijd. En toen kregen we nog 4 jaar daarna een zoontje. Die is geboren in Naaldwijk. En die is ons na 2 jaar ontvallen. En dat is... Dat was in 88. En 88, ja. Ja. Kun je daar wat over vertellen of heb je zeggen... Ja, nou, dat is natuurlijk heel ingrijpend geweest. De kinderen waren toen 9, 8 en 5. Het is in de zomer gebeurd. We woonden aan het water en in een onbewaakt ogenblik. We hadden visite. En zo is het gekomen. Dus ja, dat was inderdaad heel ingrijpend. Maar ja, we hebben ook heel bijzonder de kracht van God ervaren. Zijn nabijheid en... Ja, maar ja, het was wel een moeilijke periode waar we doorheen zijn gegaan. We werden ook wel heel fijn gesteund door mensen om ons heen. En mede daardoor is Naaldwijk voor ons natuurlijk ook heel bijzonder. Daar is een grafje en ja, het is toch een heel bijzondere periode geweest. Hoe zijn de kinderen daarmee omgegaan? Nou ja, het was voor hen natuurlijk ook heel ingrijpend. Het was de jongste, dus dat is toch de lieveling dan. Precies, het was een schatje. Ja, het was heel mooi. We hebben 2 jaar lang enorm van hem genoten. En de andere, de 4 kinderen ook. Ja, dat is voor hen ook heel ingrijpend geweest. En nog, het komt nog geregeld terug. En dan merk je toch, ja, het is voor hen ook echt heel ingrijpend geweest. Ja. Nou is het zo dat ik hier een boekje heb liggen. Dat heet Trapsgewijs naar het hoogste. Waarin jij achterop wat hebt geschreven, Gerrit-Jan. Waarin gaat over vergeving, verzoening en genezing. Genezing is natuurlijk een hele belangrijke rol. Ook als je dit wat je nu vertelt, dat speelt heel belangrijk. Dat is alleen als de Heer dat kan, je daarin helpt, dan geneest dat. Dan kan je daarmee omgaan. Er loopt ook heel veel mensen met verdriet. Onverwerkt verdriet, wat nog niet genezen is. In hoeverre heeft deze gebeurtenis bij jullie ook een... Een beslissende factor gespeeld in de loop van jullie bediening ook. Allebei, want jullie zijn altijd samen opgetrokken. Genezing, ja. Heeft dat bij jullie iets gedaan, iets toegevoegd, ook met Israël of zo bijvoorbeeld? Ik kom daar zo spontaan mee, maar ik kan me dat namelijk heel erg voorstellen dat als je zelf ervaren hebt wat een goddelijke genezing is, dat je die ook wilt, ja, dat je dat met anderen wilt delen. Ja, ik kan er iets meer over vertellen, dat het heel bijzonder is geweest. En Raoul was 1,5 jaar oud. Dat in 88, april 88, we met elkaar zijn geweest naar Jeruzalem. Ja. En daar hebben ook zijn voetstapjes gestaan. En wij, met het hele gebeuren van dat hij ons ontviel, hebben ervaren een bijzondere leiding van de Heer. Dat op 24 juli... is hij ons ontvallen en dat uitgerekend de dag was van de 9e Aaf. Dat is de dag ter herinnering aan de verwoesting van de tempel. Nou, eerst kon ik het nog niet zo goed plaatsen, maar langzaamaan, omdat ik toen ook als met boete en verzoening er bezig was met datgene wat Israël is aangedaan, wat de Joden is aangedaan, hebben daar heel veel zegen uit ontvangen om te zien dat de Heer als de God van Israël kan troosten daar waar een gat geslagen is. En zo hebben we eigenlijk ook Raoul in die zin hebben ontvangen en hebben hem weer terug moeten geven. Maar we weten waar hij is, zo hebben we ook heel duidelijk ervaren, maar ook dat die troost van de God van Israël ons heel erg nabij is gekomen. Ja. Hebben jullie wel eens, dit zul je ongetwijfeld gedeeld hebben, ook met Israëlische vrienden die jullie hebben. Heb je dat verteld wel eens aan hun, dat op die datum dit jullie is overkomen? Jazeker. Dus in de lijn van hetgene wat je ervaren hebt, was dat voor degene die daarvoor open stonden. Maar het is dan toch afhankelijk van hoe ze er zelf in staan, want het is niet een boodschap die gemakkelijk is, nee. Maar het is een boodschap die heel diep gaat, maar wel dus vanuit de boete en verzoening kon dat een plaats krijgen. En ik heb zelf toen ook gemerkt in die kringen dat men daar ook heel troostrijk op gereageerd heeft. Van, ja, nee, dit snappen we. We kunnen dit, zoals jullie beleefd hebben, kunnen wij een plek geven. Ja. Je was dus al bezig met boete en verzoening. Ja. Je bent betrokken daar vanaf het begin bij, begreep ik, als bestuurslid. Ja. Wij hadden vooraf nog even een gesprekje waarvan ik dacht dat dominee Kees Brandy daar de oprichter van was. Maar dat is niet helemaal waar. Dat was dominee Van Vliet. Ja. En hoe is dat precies ontstaan, boete en verzoening? Het was dus met name op de Heesenberg dat je daar predikantenconferenties had. En dokter Henk Van Vliet hoorde daar ook bij. En ik kwam daar als zoon van mijn ouders en mijn vader. Mijn ouders kwamen er ook, kwam ik daar ook regelmatig. En toen kreeg ik een folder in handen van een nieuwe levensstijl. En het was dus van Henk Van Vliet geschreven met een zo duidelijke opdracht naar Israël toe dat we de vraag moeten stellen, wat betekent Israël voor ons kerk? De vraag van Israël aan de kerk. Dus wat zien wij waar wij dus zoveel nagelaten hebben om te doen wat tot zegen is voor het volk. En toen was ik de derde die dus deel uitmaakte van de oprichting, bij de oprichting van deze stichting. En toen zijn we gestart met ons drieën. En daar is Piet Luiten een paar jaar later bijgekomen. En ook Kees de Brandy met het begraafplaatsen werk. Ja. Zat het de liefde voor Israël bij jullie in de familielijn? Het is nadat mijn ouders vanwege een jubileum, mijn vader was 50 jaar predikant, is hij geweest in Israël. En zij kwamen terug en dat lied van Jerusalem, Zahav, Jeruzalem, stad van goud, dat, die plaat werd opgezet en we gingen als gezin dansend om de tafel en toen gebeurde wat met mij. Dat een vonk oversprong. En sinds die tijd ben ik gaan begrijpen wat Israël echt is. Wat grappig. Moeten wij dat hier misschien wat meer gaan doen met mensen? En bij jou, Carla? Hoe zat het bij jou? Ja, ik moet eerlijk zeggen, het is eigenlijk pas gekomen toen ik Gerrit-Jan leerde kennen. Hoewel mijn moeder, die hervormd is van huis uit. En mijn vader was gereformeerd, dus ik ben wel in de gereformeerde kerk opgegroeid. Maar mijn moeder had ook altijd wel de liefde voor Israël. En mijn opa heeft Joden in huis gehad, dus de vader van mijn moeder. Maar vooral toen ik Gerrit-Jan leerde kennen. En ja, we zijn wel snel getrouwd, al na een half jaar toen we elkaar leerden kennen. Maar ja, hij zat al in de pastorie als predikant. Dus, en er was met de verlaten huwelijksreis zijn we naar Israël gegaan. En toen is bij mij ook helemaal de vonk overgesprongen als je daar in het land komt. Ja, ik vond het zo fantastisch. En daarna zijn we er nog heel wat keren geweest. Heb je een idee hoe vaak je er geweest bent? In ieder geval wel 14 keer. En jij geloof ik wel 16 keer, hè, Gerrit-Jan. Ja. Ja. Maar nou kan het een liefde zijn op basis van romantische gevoelens, hè, voor Israël. Is dat zo'n, maar dat zal bij jullie denk ik niet zijn. Nee, het is juist dat je toch heel duidelijk ziet dat de Bijbel is door en door Joods. Hè, dat Yeshua is een Joods. De Bijbel is geschreven door Joden. Ja, het is zo Joods als wat. En ja, dat heb ik van huis uit in de kerk niet meegekregen. Dus dat werd een geweldige eye-opener. En ja, dat is, en nu ook, we lezen iedere morgen uit de Parasha in het Hebreeuws. Proberen we dat wat te ontdekken. Kruipen we er echt doorheen, door die woorden. En het is zo mooi, dat komt dan zo dicht bij je. En ja, het is zo mooi om ermee bezig te zijn. En jullie kinderen? Ja, ik moet zeggen, eigenlijk alle vier hebben ze ook wel die liefde door ons meegekregen. En ze staan natuurlijk allemaal wel wat verschillend in, maar we mogen ook heel dankbaar zijn dat onze kinderen, alle vier, de een gaat naar Hillsong, de ander naar Crossroads, een derde naar een evangeliegemeente in Utrecht. En de jongste dochter woont in Singapore, gaat daar naar Cornerstone en dat is ook een geweldige liefde voor Israël. Dus ja, daar mogen we heel dankbaar voor zijn dat we het ook echt met hen kunnen delen. Nou, daar gaan we het zo meteen nog over hebben, over Singapore. Ik ben toch wel benieuwd ook over boete en verzoening. Wat was exact de visie van boete en verzoening in een regel of twee regels? Het goed maken van hetgene wat helemaal scheef is gegroeid in de verhouding tussen Israël en de kerk. En het goedmaken is dus door daden van verzoening. Maar waarbij dus een nadruk ligt op het gebed van Daniël. Om dus werkelijk ook schuld te blijven voor hetgene wat onze ouders, wat er niet goed is geweest. En daarin herstel aanbrengen. En begraafplaatswerk is daar concreet een voorbeeld van. Maar de visie is dus ook dat in de kerk men de vraag serieus neemt. Welke vraag stelt Israël aan ons, christenen? Wat doen jullie? Zijn jullie mee bezig? En die vraag moet je volkomen serieus nemen. Nou begonnen jullie met 3 mensen. Ja. Hoe lag dat in de kerk? Werden jullie geaccepteerd? Als een volwaardig iets? Of was het een soort, mag ik het oneerbiedig zeggen, maar de aflaat van de kerk? De boete en verzoening? Het is altijd heel erg gebeurd in het klein. Ik zeg dus dat je gevoel had roepen in de woestijn. Maar als je nu ziet, dus dat het toch is uitgewaaid en je mensen hoort praten positief, dan moet je zeggen dat een enorme zegen is gekomen. Vooral het begraafplaatsenwerk. Maar zolang Henk van Vliet geleefd heeft tot 92, was het ploegen op de rotsen in bepaald opzicht. Maar wel dat je steeds meer dwarsverbanden ging leggen met het geheel van de christenheid. Dus ik werd wel enorm bemoedigd dat boeteverzoening dus niet binnenkerkelijk, maar altijd de breedte van de hele christenheid in Nederland op het oog had. Dus je had ook het beraad, het Nijkerks beraad, waarbij dus alle groepen vanuit de Evangelische Alliantie, vanuit de kerk, gevraagd werden om mee te doen. Dus men heeft altijd toch gezocht in de breedte, hoe kan de christenheid in Nederland zien wat nodig is om tot verzoening te komen met Israël. Wanneer ben je gestopt? Ik ben in 96. 1996 gestopt. Gestopt, ja. Als je nu zou kijken in deze tijd, we zijn natuurlijk nu in 2016, alweer een tijd later. Als ik een beetje volg de houding van de kerken en alles wat er gebeurt, is er een grote verandering die er plaats heeft gevonden in 10 jaar tijd? Als je kijkt naar de kerk. Enorm, enorm. Ja, wat eigenlijk toch het moeilijke is van de koers van de kerk, dat ze dus zich heeft gebonden aan wat internationaal gemeengoed is, van je houdt je aan de internationale wet en zonder meer. En dat men dus eigenlijk alleen maar gericht is op datgene wat de Palestijnen, waar de Palestijnen dus in beeld komen. En men dus in wezen niet, zoals we het aanvoelen, verbonden wil zijn met Israël, ten diepste. Jij hebt daar allemaal alles meegemaakt. En je speelt natuurlijk ook een belangrijke rol daarin. Hoe heb jij dat allemaal ervaren, dat werk van boete en verzoening? Natuurlijk, je bent bezig met kinderen die opgroeien, maar er wordt gereisd naar Israël, er worden dingen gedaan. Nou, ik heb wel heel duidelijk gezien dat de houding van de kerk heel erg is veranderd. Ik heb zelf in Kolom ook nog gezeten in commissie Kerk en Israël. Want het gaat om de onopgeefbare verbondenheid met Israël. En ik merkte in die groep, ja, er wordt dan wel mooi over Jodendom gesproken. Maar achter Israël staan, daar hadden ze dan toch wel wat moeite mee. En dat hebben wij altijd wel heel duidelijk gedaan en uitgedragen. En we hebben gelukkig in de kerk altijd wel de ruimte gekregen. In Heerenveen heb ik ook een paar jaar de groep Focus op Israël geleid. En het is daar voortgezet. Dus wij hebben het altijd wel heel duidelijk uitgedragen. En gelukkig kreeg je ook wel een bepaalde groep met je mee. Maar de grote groep, ja, had er toch wel moeite mee. Dat hebben we altijd wel duidelijk ervaren. Maar ja, we hebben altijd onverkort eraan vastgehouden, de onopgeefbare verbondenheid met Israël. En je kreeg er ook de kracht voor om dat uit te dragen. Ja. Nou wil ik na de muziek met jullie gaan praten over een situatie. Ook waarom ik dat boekje hier bijvoorbeeld voor me heb, trapsgewijs naar het hoogste. Want boete, verzoening en genezing heeft toch wel een grote impact op mensenleven. We gaan eerst luisteren naar muziek. Kadosh op verzoek van Carla. Carla, vertel eens waarom eigenlijk. Nou, ik vind het een heel mooi lied. En ik moet ook wel zeggen, het is nog heel bijzonder. Toen mijn vader is overleden, hebben de kinderen dit lied gezongen met aanhang. En ik heb dat toen begeleid. En daar moest ik ook wel aan denken de afgelopen dagen. Toen ik zelf dit lied ook weer op de piano speelde. We spelen allebei piano, Gerrit-Jan en ik. Gerrit-Jan kan ook heel mooi improviseren. En ja, het is een hele mooie melodie met een hele mooie tekst. Kadosh, nou ja, de heiligheid van God. Die was en die is en die zal zijn. Hij is er altijd. Ja, het is fantastisch als je erover nadenkt. Als je tot je door laat dringen. Zijn jullie veel met muziek bezig? Ja. Heel veel, elke dag. Ja, ik ook, maar dat heeft niet iedereen. Nee, maar we spelen ook allebei. Ja. Hè? Ja. Dus, maar jullie hebben één piano of twee? Eén piano en Katerman spelen, dat gaat dus ook helemaal niet met Gerrit-Jan, want die heeft echt het hele toetsenbord nodig. Maar jullie hebben geen ruzie op de piano af en toe. Daarom niet. Oké. Ja, ik heb... de afgelopen dagen het boekje gelezen, Vergeving, Verzoening en Genezing. Dat gaat over Leo Gleinsen. Het is een boekje trapsgewijs naar het hoogste, van gevangenkamp tot staatsbezoek. Misschien eerst aan jou. Jullie hebben hem allebei ontmoet, jullie hebben hem begeleid. Inmiddels is Leo Gleinsen overleden. Maar kun je eerst wat vertellen, Gerrit-Jan, over wat er met hem gebeurd is? Dat de luisteraars een beetje een indruk hebben. Wat is dit voor iemand? Want dat heeft een grote rol in jullie beide leven gespeeld, dit onderwerp. Ja, Leo Gleinsen, die kwam op onze weg en hij is een kampslachtoffer. En dat was al eind jaren 70. Van de Japanners. Van de Japanners. In Nederlands-Indië heeft hij meegemaakt dat een Japanse beul zijn stok als het ware op zijn rug kapot sloeg. Dus hij was, lag in coma. En, hij was toen 14 jaar. Hij leek, het leek toen dat hij dus het niet zou halen. Hij is helemaal overeind gekrabbeld. En toen gebeurde het bijzondere. Eind jaren 70 op onze weg gekomen. En in 86 las hij in het Fries Dagblad. Hij woonde in Engwieren. Een advertentie. Een bericht van de kardinaal uit Tokio. Die erkende de schuld van de Japanners naar al die landen toe in Zuidoost-Azië. En dus ook geldt dat voor Indonesië, Nederlands-Indië. En hij had maar één doel voor ogen. Ik wil met deze man praten onder vier ogen. Nou, dat was er niet. Wat had hij, haatte hij de Jappen? Of wat was precies zijn gevoel? Het was dus dat hij, doordat hij met die Japanse beul te maken had gehad, kon hij dus niet vergeven. En hij had enorm veel last, ook lichamelijk, van zijn rug. En is toen in die tussentijd van eind jaren 70 tot 86, is er voor gebeden, is er ook gezien van, heeft te maken met niet vergeven schuld. Dus de klachten in zijn rug, die konden lichamelijk door een dokter niet verklaard worden, zeg maar? Nee. Maar dat iemand dus van die voor hem gebeden heeft, van Oase, die heeft dit dus in de openbaarheid gebracht. En sinds die tijd liep hij daarmee rond, maar toen moest hij de weg gaan om met die kardinaal onder vier ogen te spreken. Die kardinaal heeft er gelijk op gereageerd en gezegd, ik kom naar Amsterdam toe, Okura Hotel, tolk erbij. En kun je me recht in de ogen aankijken en kun je vergeven wat wij, jullie, misdaan hebben, wat Japan jou misdaan heeft. Dat kon hij. En daar is een hele bijzondere relatie uit voorgekomen, dat die kardinaal werd een soort van vriend van hem. Oké, maar als ik even tussen mag inbreken hierin. Die kardinaal, die is niet verantwoordelijk geweest voor het slaan. Voor alles wat hem is overkomen. Maar voor hem was dat wel belangrijk dat iemand anders. Ik denk dat het belangrijk is ook als les dat je dus, ik, jij, wie er ook luistert, als die vergeving vraagt aan een bepaalde groep, ja. Dat dus wel degelijk impact heeft. Ja. Is dat, dus dan kan ik dat zo zien? Of? Ja. Plaatsvervangend kun je zeggen, heeft de kardinaal dat gedaan voor zijn volk. En dat is dan dat je natuurlijk kijkt naar zijn daden om te zien, maar wat hij zegt, in hoeverre meent hij het en tot het eind van zijn leven toe heeft hij dus deze boodschap verkondigd dat de regering van Japan, dat er openlijk schuld moest worden beleden, moest erkend wat dus Japan misdaan heeft, maar ook genoegdoening geven, financieel over de brug komen. Dan heeft hij zijn hele leven lang, heeft hij dit openlijk erkend. Dus het was wel zo, woorden zijn belangrijk, maar daden zijn dus ook belangrijk. Je kunt die dus niet loskoppelen, begrijp ik. Nee. Want doordat dus Leo Gelijnsen merkte dus dat die relatie diepgaande werd, is uit voorgekomen dat de kardinaal ook speciaal is gegaan naar Nederland in 97 en 2001. En ook geknield heeft bij het monument, bij het Indisch monument. Hier in Den Haag. In Den Haag. En dat ik daar ook een hele mooie foto van heb in de krant. Staat het dat deze kleine man helemaal in ornaat. Als kardinaal geknield daar is bij het Indisch monument. En hoe werd daar gekeken in Japan? Want ik kan me voorstellen dat er partijen in Japan zijn die niet eens zijn met deze man. Was dat ook zo? Is dat bekend? Het is gebleken dat bijvoorbeeld de burgemeester van Nagasaki met de dood werd bedreigd omdat hij het eens was met de visie van de kardinaal. Dus openlijk ook aangaf dat nodig was. En die werd met een dood bedreigd. Dus het laat zien dat het een heel gevoelig onderwerp was. En in hoeverre is dit nog steeds actueel? Kun jij dat wel vertellen, Carla? Want jullie zijn pas ook nog geweest naar Singapore. En jullie zijn naar Japan ook doorgereisd. Is dit nog steeds actueel? Want We hebben wel gezien dat het een uitwerking heeft gekregen. Dat het boek van Leo Gelijnsen, dus een boek over zijn leven, uitgekomen, vertaald in het Japans. Het heeft daar ook een plek gekregen in het onderwijs. Maar we zijn er tekort geweest om na te gaan in op welke manier dit ook een invloed heeft gekregen. Maar toch is het wel heel bijzonder dat dit boek een plek heeft gekregen in het onderwijs. Ja. Nou, wat mij trof in het boek is dat als je dan leest dat deze groep mensen uit Indië terugkomen en eigenlijk niet geaccepteerd worden en iedereen zoiets heeft van, ja, wat lopen jullie te zeuren of al dat soort zaken. Dat, ik heb dat wel eens eerder gehoord, maar nu lees je het en dan schrik je eigenlijk hoe je met mensen om kan gaan. Is dit een grote groep mensen in Nederland? Zoals ik het meegemaakt heb, hoe Leo erin stond, dat een behoorlijk grote groep in Nederland inderdaad hiermee te maken heeft. En dat pas wanneer je dus die zaken openlegt, dan blijkt hoeveel mensen getraumatiseerd zijn. Maar omdat het vaak in het doofpot komt, met het wegduwt. Bijvoorbeeld denk aan de troostmeisjes. In 1995 is daar de erkenning geweest van Japan naar de mensen uit Nederlands-Indië toe, dat die troostmeisjes dus een genoegdoening kregen. Nou, sinds kort is het ook gebeurd tussen Korea en Japan, maar dat zijn dingen die waar jaren overheen zijn gegaan. Waarom? Omdat het niet in de openbaarheid voldoende kwam en mensen dus daarin met de nood naar voren konden komen. Als je denkt aan het wat er heel duidelijk wordt beschreven in het boek, hè, dat is vergeving, verzoening, genezing, dat je door die drie fases heen moet gaan. Nou hebben jullie allebei natuurlijk in het pastoraat van alles meegemaakt en met zo'n lange ervaring heb je denk ik de meest bizarre dingen, misschien is dat niet het juiste woord, maar meegemaakt. Als je met iemand te maken krijgt die, ik noem maar wat, verkracht is of die in een concentratiekamp van alles heeft meegemaakt, die heeft overleefd, dan is het zo makkelijk om te zeggen je moet eerst vergeven. Hoe gaat dat dan? Hoe krijgen jullie zover, bijvoorbeeld in het pastoraat, misschien weet jij dat, Carla, een mooi voorbeeld. Dat, ik kan me namelijk voorstellen dat het is echt wezenlijk van belang, dat leert de Bijbel ook, dat je moet vergeven. Maar dat lijkt me toch wel verrekte moeilijk in een situatie, en zeker als het net gebeurd is. Nou ja, het is heel belangrijk om goed te luisteren. We hebben nu nog steeds te maken met iemand in de periode toen we in Kollum woonden, die ook een heel lang proces meemaakt met alles wat ze in het verleden heeft meegemaakt. En toch ook geregeld weer een behoorlijke terugval heeft. Dus dan is het heel belangrijk om steeds weer naar haar te luisteren en haar te bemoedigen en dan ook weer met haar te bidden. Dus het is wel een hele lange weg die je soms moet gaan met mensen. Je kunt niet zeggen van, ja, ik heb er naar geluisterd, ik heb ervoor gebeden, nu is het over. Nee, het is vaak een heel lang proces van bevrijding en overwinning en ja, dan soms weer terugval. Ik kan dus me dat voorstellen dat mensen worstelen van ja en zich gaan schuldig voelen omdat ze niet kunnen vergeven. Want je moet het maar kunnen. Hoe gaan jullie daarmee om als iemand niet kan vergeven? Wat zeg je dan? Wat adviseer je dan? Zie iemand nou luistert nu en die worstelt met iets in zijn leven en die weet niet, ik moet vergeven, ik weet het, maar ik kan het niet. Nou, het blijkt dus belangrijk te zijn om aan de hand van een stuk getuigenis, als het ware, voor die ander de steun te zijn om aan de hand van een getuige, bijvoorbeeld het verhaal van een kardinaal, om dan die ander te helpen om te kunnen vergeven, omdat je het goede voorbeeld hebt. Het voorbeeld van Leo Gelijnsen is ook dus geweest, ook in een boekje, dat mensen die het lezen zien, het is mogelijk om op die manier vanuit een stuk bevrijding te ontvangen wat de weg is van vergeving, verzoening en inderdaad dan genezing. Want het is natuurlijk heel triest als mensen erin blijven hangen, terwijl het eigenlijk niet hoeft. Maar hoe je daarmee omgaat, dat zal vanuit een stuk getuigenis, denk ik, het meest behulpzaam zijn om mensen iets aan te bieden van, kijk, het kan toch dat mensen dus op die manier, en neem het verhaal van Corrie ten Boom, hoe vaak wordt niet aangehaald van dat zij het voorbeeld gegeven heeft, waardoor je dus weet, het kan. Nou ja, ik denk dat het een ongelooflijk belangrijk onderwerp is. Want we praten nu over de Tweede Wereldoorlog. Maar als we nu zien wat er in het Midden-Oosten gebeurt, komt hier zo'n massale grote groep met schade. En die eigenlijk ook dit allemaal zouden moeten ondergaan om het achter te kunnen laten. Mm. Boete en verzoening, die was daarbij betrokken. Is daar iets ook een nieuw speerpunt uitgekomen uit het voorval met Leo Gleinsen? Want iedereen denkt bij boete en verzoening eigenlijk aan de begraafplaats opknappen. Wat natuurlijk geweldig werk is, waar wij zelf in Den Haag ook aan mee hebben gedaan. Maar het is volgens mij veel meer. Het is veel, veel breder dan de begraafplaats. Ja, het is op dit moment zo dus dat Henk van Vliet, die aan het begin staat van boeteverzoening, dat alles wat hij erover geschreven heeft, als een boekje, is dat we nu bezig zijn om het opnieuw uit te geven. Dus het wordt opnieuw geredigeerd. En daar ben ik ook bij betrokken. Om als het ware opnieuw onder aan te brengen hoe belangrijk het is dat deze boodschap, die heel diep gaat, nu weer in de actualiteit komt. Ja. Jullie zijn allebei nu eigenlijk vrij, genieten even, komen even bij met alles wat jullie hebben meegemaakt. Ervaren jullie dat jullie worden voorbereid op een nieuwe taak? Want als ik naar jullie kijk, zie ik eigenlijk, en dat is niet om te slijmen, maar ik zie eigenlijk nog een heel jong echtpaar als het ware, die nog... het is niet zo dat jullie we gaan nu het laatste stukje van ons leven, want zo zien jullie er niet uit. Dat jullie nog heel wat kunnen doen. Ervaren jullie dat allebei? Van nou, we worden toch voorbereid. God heeft nog een plan voor ons. Ja, heel duidelijk. Ja, die keuze om te gaan naar het Westen heeft te maken met Naaldwijk, waar we veel mee hebben meegemaakt. Maar ook om te geloven en te zien dat je hier ontzettend strategisch mag wonen, vlakbij Den Haag, waar op dit moment zoveel aan de hand is, als je denkt aan het congres wat gaat gebeuren. Dus eigenlijk is het heel bijzonder dat je erin getrokken wordt en ook ziet, maar hier ligt een belangrijke taak voor je, voor ons. Ervaar jij dat ook zo, Carla? Ja, zo ervaar ik dat ook. En we zijn gelukkig nog heel gezond en we voelen ons ook nog jong, dat klopt. We voelen ons eigenlijk niet de leeftijd die we zijn. Dus daar zijn we ook heel dankbaar voor een goede gezondheid. En met alles wat er op onze weg komt, dus zo leven we nu ook in de vrijheid. Niet meer de kerkelijke verplichtingen die we in het verleden altijd hebben gehad. Wat er op onze weg komt. En het is gewoon heel mooi om zo samen bezig te zijn. En gelukkig voelen we elkaar ook daarin heel goed aan. En we zitten ook aardig op dezelfde lijn wat dat betreft. En natuurlijk ieder wel weer heel verschillend. We zijn allebei heel verschillend, maar het is gewoon heel mooi. Gelukkig zoals... maar, ontzettend zij het op. Hè? Ja. Ja. Hey, een van de dingen die ik ook weet, is dat je bent lid van de werkgroep vanuit Jeruzalem. Wie kan daar wat over vertellen? Wat betekent dat? Wat, ik ken dat helemaal niet. Het is in de tijd geweest van Naaldwijk dat ik zat in de Provinciale Commissie Kerk in Israël. En dat toen dus de luisterpost, zo heette dat, dat wil zeggen van de kerk, de luisterpost van de kerk in Jeruzalem, in de persoon van dokter Geert Koorn-Stuart, heel veel om te doen was, van blijft die bestaan of wordt die opgeheven. En dat we toen begonnen zijn met de stichting vanuit Jeruzalem, daarom ook vanuit Jeruzalem, om te zeggen van nou, het is blijft nodig dat er een luisterpost is van de kerk in Jeruzalem om te weten wat daar gehoord wordt, wat je daar dus... Dan wil ik toch weten hoe je dat praktisch doet. Want lees je dan de krant of ga je in gesprek of heb je daar een kantoor waar je mensen ontmoet? Hoe moet ik dat dan zien? Of heb je overal microfoontjes geplaatst in synagoges? Nou, kijk, dat is dus vanaf al 93 dat die stichting is opgericht. En door de jaren heen hebben we dus steeds meer, laat ik zeggen, onze voelhorens uitgestoken om te weten van wat is nu belangrijk. En dan ging het heel belangrijk om de actualiteit van berichtgeving over Israël. Dat je daar dus steeds het geluid laat horen, dus reageert op kranten, waar de krant staat met ingezonden artikelen, om dus bij de tijd te blijven. Om dus steeds weer mensen die reageren op Israël, om dus de waarheid steeds weer te benadrukken van... De politieke waarheid. Ja, dus Israël, land, volk en staat. Okay. Dus alle drie. Dus jullie hebben geen probleem, want dat is vaak ook nog wel eens dat je alleen met theologie bezighoudt, maar dat politiek, dat... Dat kan gewoon erbij. Helemaal, omdat dus dat ook in de vorm van de kerk steeds beleden is, onomgeven verbonden, land, volk en staat. Er is geworden volk Israël, maar dat wij blijven geloven, het is land, volk en ja, staat, die, alle drie. Ik wou zeggen, die verklaring die ligt toch wel aardig onder vuur, dacht ik zo. Ja, ja, maar het staat nog steeds in het kerkordartikel en daar houden we ons vast. En gaan nu dus met een leerplan aan de gang om ook niet de theoloog allereerst te bereiken, maar gemeenteleden. Dus ja. Daar zijn we nu mee bezig. Nou, een vraagje aan jullie. Je komt natuurlijk uit, als predikanten echtpaar, komen jullie uit een kerk die de zondag viert. Nou is natuurlijk in de hele wereld een beweging die de Sabbat vieren, de Bijbelse feesten vieren. We zien ook mensen die zich bekeren tot het Jodendom en Jezus of Yeshua loslaten. Jullie zien dat en jullie maken dat ook mee in zekere zin. Wat vinden jullie daarvan en krijgen jullie ook kritiek bijvoorbeeld om dingen die jullie doen? Ik weet niet, jullie vieren de Bijbelse feesten misschien. Hoe zien jullie dat nu zelf ook? Want als predikant is dat toch een heel apart iets. Jullie zijn dat betreft toch wel een beetje uitzonderlijk. Nou ja, we hebben nu wel de ruimte, dat scheelt nu, dat Gerrit al niet meer verbonden is aan een kerk. Maar zeg je. Nou, wanneer je dus met Israël bezig bent, kun je er niet omheen van. De vraag die Israël stelt aan ons is van nou, bijvoorbeeld christenen, vieren jullie de Bijbelse feesten? Of vieren jullie onze feesten? Nou, het zijn de Bijbelse feesten. Dus je kunt er niet omheen dat als je met Israël te maken hebt en je bent verbonden met Israël, dat je dus ook in de lijn van hoe zij de feesten vieren begrijpt, maar het zijn de feesten van de God van Israël, ook onze God. Dus hoe geef je de gestalte aan? Nou, dat is dus dat je op de Shabbat naar Shamar gaat bijvoorbeeld in Den Haag. Dus dat je veel meer met het Messiaanse geloof in aanraking komt. En ook in theologie ga je steeds meer doen. Maar dat je dus, omdat je met de realiteit te maken van een kerk die op zondag samenkomt, zegt van ja, goed, het is de dag van de opstanding, dus daar heb ik geen moeite mee. Dus alleen naar Israël toe is het belangrijk dat wij getuigenis afleggen van ons geloof in de God van Israël. Dus dan moet je, dan kun je er niet omheen, dat je dus meer naar hen toe groeit. Nou, in dat proces staan we nu. En dan kijken we wel hoe het gaat. Ik heb in het verleden wel eens gesproken met dominees. En ik kan me nog herinneren een gesprek met een dominee. Die zei dat hij, toen ik zelf aan het zoeken was en het worstelen, dat hij absoluut geloofde dat de zondag niet de dag was, maar dat de Sabbat dat was. Waarom ik hem verbaasd vroeg waarom hij dat dan niet vierde. En toen was eigenlijk toch wel het onderwerp dat emeritaat toch wel belangrijk was. Want anders zou hij niet meer betaald worden als hij weg zou gaan. Dus dat speelt ook wel een rol. Dat zal bij jullie geen rol gespeeld hebben, denk ik. Geloof ik ook niet, eerlijk gezegd hoor. Maar jullie zien wel, en je hebt natuurlijk toch een hoop theologische kennis, allebei. Want jullie zijn allebei aardig daarin thuis. We zien wel in Nederland de zorgelijke ontwikkeling dat er toch wel excessen plaatsvinden. Mensen zich helemaal bekeren tot het Jodendom. Zou daar een oplossing voor zijn? Goed advies? Heb je een goed advies daarin? Ik overval je met die vraag. Maar dat is namelijk een vraag waar ik zelf mee worstel. En ik denk, misschien heb jij hier openlijk het antwoord. Ik doe natuurlijk die studie op de radio, de Godvrezende. Maar ja. Ja, ik vind het heel bevrijdend dus wat Paulus zegt. Dus dat in Christus is nog, of beter gezegd in Yeshua, is nog Jood, nog Griek, nog slaaf, nog skiet. Hè, maar dat dus heel goed wordt aangegeven van, laat de Jood zijn. En de Griek moet geen Jood willen worden. Want je hebt je vrijheid in Yeshua. Maar het gaat er dus niet om dat die Griek opeens zegt, ja, nou moet ik als het ware Jood worden. Maar de Griek Griek blijft, maar erkent dat Yeshua een Jood is. En daar zit het grote pijnpunt. Dat merk ik dus ook met mensen, dus evangeliegemeentes, die dan zonder meer zich afzijdig houden van het gebeuren van Israël, omdat ze moeite hebben met Christus, die allereerst Yeshua HaMashiach is. Nee, dat is voor hen meer de Christus. En dat Christus verbonden wordt met het Nieuwe Testament. En niet ziet, ja, maar hij komt voort uit het Oude Testament of Eerste Testament. Dus je kunt Yeshua totaal niet losmaken van de hele Bijbel. Ook van de Joodse Bijbel. En dat wordt meestal niet dus erkend. Daar gaan de wegen uit elkaar. Dat men zegt, nou ja, je gelooft in Christus en hij heeft de wet vervuld. En dan gaat men eigenlijk op de loop met het Tweede Testament als het getuigenis, terwijl het eerste getuigenis dan van minder waarde is. Nou, het is één getuigenis en het zijn niet twee getuigenissen. Nou, ben je predikant. Jullie hebben natuurlijk veel over Israël gedeeld. Jij was ook actief natuurlijk in de commissie. Kregen jullie daar wel eens kritiek op? Hadden jullie met veel strijd te maken ook in de kerken? Want als je al natuurlijk, je slaat toch gauw door, vinden sommige mensen, als het over Israël gaat. Nou ja, Gerrit-Jan werd nog altijd gezien als de Israël-dominee. Dus. Dat is op zich een compliment, toch? Vonden wij een compliment, maar... dus ja, die strijd hebben we altijd wel meegemaakt, maar ach ja, dat hoort erbij, de strijd. En, is het ook wel eens pijnlijk geweest? Ja, ik kan me herinneren dus een keer dat we dus met het Israël-koor, Friesland-koor, zouden wij gaan. Zijn we geweest in 2006. Israël was geweldig, maar toen voorafgaand het gebeurde, moest ik tijd vrijmaken. Dat was in april en dat heb ik in de kerkenraad aan orde gesteld. En toen kwam een ontzettende boze reactie. Ik ben ontzettend geschrokken. Omdat ik merkte van dat er een bepaalde geestelijke strijd daarmee verband houdt. Dus dat je voelt, men verstaat het niet. En dan word je eigenlijk wordt het beschouwd als... Ja, maar je gaat er niet zomaar een snoepreisje maken. Want wij als kerkenraad, wij beslissen dus hoe jij je vrije tijd indeelt. En nu kun jij opeens er tussen uitbreken. Nou, toen voelde ik... Dat inderdaad, hoe diep dat gaat. Ja, dat je dan inderdaad verslagen naar huis gaat. Omdat je denkt, maar wat is dit? Ja. Nou, en ik ben bang dat voor de predikanten die ook achter Israël staan... dat probleem nog wel even zal blijven bestaan. We komen redelijk aan het einde van het uur. Toch zou ik aan jullie willen vragen... We hebben het eigenlijk maar heel kort gehad over vergeving, verzoening en genezing... over die boodschap. Is er nog iets wat jullie zouden willen toevoegen? Wat je zegt, dat hebben we eigenlijk niet besproken... maar dat vind ik wel heel erg belangrijk om dat te benoemen in dat proces. Omdat ik geloof, we hebben natuurlijk nog wel met heel veel te maken... ten aanzien van oorlog, de Tweede Wereldoorlog... maar we hebben nieuwe oorlogen. We hadden het er net nog over iemand die in de Zesdaagse Oorlog... het een en ander heeft meegemaakt en daar ook toch een probleem nog mee heeft. Er is zoveel... Hoe zouden we dat kunnen, als mensen zouden reageren? Die hebben een vraag. Mag ik hem doorsturen naar jullie? Ik denk dus dat de ervaring leert dat mensen die traumatisch zijn... omdat ze dingen hebben meegemaakt die ze eigenlijk niet hadden mogen meemaken... dat die in een stuk eenzaamheid zitten. En dat een van de belangrijkste dingen van het gemeente zijn is... dat je om elkaar geeft om wie je bent. En dat dat zo belangrijk is om de tijd, elkaar de tijd te geven om naar elkaar te luisteren, dat denk ik ook te maken heeft met wat Paulus noemt, dat je het lichaam bent. Eén is hand, voet, oog, oor. Nou, als je het oor bent en de Heer vindt dat je het oor bent, ben je dan ook echt een luisteroor. Want het blijkt dus dat mensen die dus daarin geaccepteerd voelen, die kunnen zijn zoals ze ten diepste voelen. Ja. Jij nog wat, Carla? Ja, daar sluit ik me helemaal bij aan. Okay. En, nou, je moet ook gewoon geduld hebben met mensen. En veel liefde. En die liefde krijg je ook van de Heer. Maar ja. Ja. Nou, een van de dingen die met Radio Israël mij is opgevallen... is de reacties die we krijgen van heel veel mensen... en waarschijnlijk ook die nu luisteren... die niet meer door alle teleurstellingen naar kerken gaan. En die thuis zijn. En als ik jullie zo beluister, blijkt toch hoe belangrijk het is dat je toch een plek hebt waar je samenkomt, waar men luistert naar elkaar, niet veroordelend, want dat is ook iets wat snel gebeurt. Als jullie kijken naar de toekomst, hebben jullie daar een idee over? Wat staat ons te gebeuren? Ik neem aan dat jullie daarmee bezig zijn. Wat verwachten jullie? Vul even in wat je hebt bedoeld met de toekomst. Nou, met de toekomst, we leven nu in 2016. Er staat veel te gebeuren. Ervaren jullie van er gaat nog iets gebeuren, iets groots? Of jullie hebben zoiets van, nou, we wachten het af en de komst van de Messias is komende? Ik denk dat er heel veel gaat gebeuren. En dat wanneer men gefocust is op de komst van de Messias, dan weet je hoe belangrijk het is. Maar als je kijkt naar de actualiteit, dan leef je in de tijd van de weeën. Hè, dus datgene wat vooraf gaat aan die komst. Maar dat is zo belangrijk om daar op een goede manier met elkaar mee om te gaan. Dat je dat niet lichtvaardig moet opvatten. Dat die weeën inderdaad niet anders dan kunnen uitwerken. Dat wij steeds meer naar elkaar toe groeien en willen groeien. Omdat we elkaar nodig hebben. Ja. Als christenen. En er staat nog heel wat te gebeuren. Ik denk dat die weeën steeds heftiger worden. En dat je daarom ook wil dat die gemeente is zoals de Heer haar bedoeld heeft. Ja. Helaas zijn we aan het einde gekomen van het uur. Ik vond het wel heel bijzonder. We hadden hier nog veel meer over door kunnen praten. Het verhaal van Leo Glijnsen, misschien op Marktplaats, is het nog verkrijgbaar. Trapsgewijs naar het hoogste. Is toch wel een heel bijzonder boek, hoe iemand zijn levenservaring heeft opgeschreven en hoe hij daar zijn weg in heeft gevonden, uiteindelijk tot genezing. Want dat is de bedoeling, dat elk mens uitkomt bij genezing onder de vleugelen van Gods aanwezigheid. Dank jullie wel, Gerrit-Jan en Carla. En wie weet weer een keer in de toekomst. Dankjewel. Bedankt, Jack. Ja. Dank je wel. U hebt geluisterd naar Manishma, een programma met een interview waarin Israël en het Joodse volk centraal staan. Presentatie Jack van der Tang. Israël.nl